Lelakoni Poro Rasul bab 13. Paulus banjur mandeng poro warganing pradoto agomo sarto matur poro sadere ngantos dumugi dinten menika kulo tetep gesang kalayan raosing manah ingkang resik wonten ing ngarsanipun Allah. Nanging Imam Agung Ananias dawuh marang wong-wong kang podo ngadek cedak Paulus supaya napuk tutuke Paulus. Paulus nuli mangsuli, ature, Allah badhe napuk panjenengan, he tembok ingkang kalabur pedhak. Panjenengan lenggah wonten ing ngriki badhe ngadili kula miturut angger-anggering toret. Nanging panjenengan piyambak nerak angger-anggering toret. Jalaran dawuh napuk kula. Wong-wong kang padha ana ing kono ngucap, "Kowe iku nyenyamah marang Imam Agunge Allah." Paring wangsulane Paulus. Oh poro sederek, kulo mboten mangertos bilih panjenenganipun menika Imam Agung. Pancen wonten seratan mekaten, siro ojo ngucapake tembung Allah marang panggedening bangsamu. Sarehne panjenengane pirsa, yen ing antarane pradoto iku ono kang kalebu golonganing wong Saduki, lan ono kang kalebu golonganing wong Farisi. Mulane banjur nyuwanten suro ono ing ngarsaning pradoto agomo. Poro sederek, kulo menika tiang Farisi. Kulo dipun ladosaken dateng ngarsanipun pradoto menika. Jalaran kulo ngajeng-ngajeng dateng tanginipun tiang pejah. Bareng panjenengane ngendika mangkono, wong-wong Farisi lan wong-wong Saduki podo padu. Satemah wong akeh banjur pecah dadi rong gulungan. Amarga wong Saduki iku padha nganggep yen patangen iku ora ana lan iya ora ana malaikat utawa roh. Balik wong Farisi nganggep loro-lorone. Mulane banjur dadi ribut banget. Ana ahli toret sawetara saka golongan Farisi kang maju sarta mbantah kalawan keras ujare, "Tumrap kula tiyang menika mboten gadah kalepatan. Mbok menawi wonten roh utawi malaikat ingkang sampun ngandikani piyambakipun." Teman kaananing kuno saya kisruh banget. Panggedening prajurit kuatir menawa Paulus nganti dipoteng-poteng dening wong-wong mau. Mulane nuli dawuh marang prajurit-prajurit supaya padha mudhun ngrebut Paulus saka satengahing wong akeh lan digawa menyang beteng. Bengine Gusti rawuh jumeneng ana ing sandingi, lan ngandika marang panjenengani. Sing tetek atiniro, sabab kaya dini anggoniro kalawan kendel nekseni ingsun, ana ing Yerusalem. Mangkono uga siro ya perlu nekseni ana ing Roma. Bareng wus raino, wong-wong Yahudi nganakake komplotan lan sumpah kalawan nyupatani awake dhewe. Ora bakal mangan utawa ngombe sadurunge nyedani Paulus. Komplotan iku gunggunge 40 luwih. Wong-wong mau padha nemoni para pangareping imam lan para pinituane bangsa Yahudi lan pratela. "Kula sampun sami sumpah kalayan nyupaosi badan kula piyambak, mboten badhe nedha utawi ngombe saderengipun mejahi Paulus. Awet saking menika, mugi panjenengan sedaya sesarengan kalian pradoto agami kerso ngaturi rembak dateng pangagenging prajurit supados ngadosaken Paulus dateng ngarso panjenengan malih. Kados-kados panjenengan badhe mriksa perkawisipun ingkang langkung teliti. Dene kula sedaya mangke sampun sami mirantos badhe mejahi piyambakipun saderengipun dumugi ing ngarso panjenengan." Nanging keponakane Paulus yaiku putrane sadereke putri krungu bab rancangan cegatan iku lan banjur menyang beteng. Bareng wus diparengake mlebu nuli matur bab mau marang Paulus. Paulus tumuli ngaturi sawijining opsir lan matur, "Nem-neman menika kula aturi nyuwanaken dateng ngarsaning pangagengipun prajurit. Jalaran wonten perkawis ingkang perlu dipun uningaken ing panjenenganipun." Opsir iku banjur nyuwanake wong anom iku menyang ngarsane panggedening prajurit lan matur, "Kula dipun undang Paulus, tahanan menika dipun tedhani tulung supados nyuwunaken lare anem menika dhateng ngarsa panjenengan awit wonten bab ingkang perlu dipun aturaken dhateng panjenengan. Panggedhening prajurit mau banjur nganti wong anom mau diajak miyambak nuli ditangu. Apa kang arep kok laporake marang aku? Wangsulane, tiang-tiang Yahudi sampun sami sarujuk badhe nyuwun dhateng panjenengan supados mbenjing enjing panjenengan ngladosaken Paulus malih dhateng ngarsaning pradoto agami. Kados-kados pradoto wau kepingin angsal katerangan ingkang langkung teliti saking piyambakipun. Nanging panjenengan sampun ngantos midhangetaken tiang-tiang wau amargi wonten panunggilanipun ingkang cacahipun langkung saking kawan doso. Ingkang sampun mirantos badhe nyegat tiang-tiang wau sampun sami sumpah kalayan nyupaosi badanipun piyambak boten badhe nedha saha ngombe saderengipun mejahi Paulus. Sakmenika sampun sami siyaga kantun ngentosi putusan panjenengan. Panggedhene prajurit banjur dawuh marang wong anom mau supaya mulih kalawan dingandikani mangkene. Kowe aja kondo-kondo marang sapa-sapa yen kowe wis nglaporake bab iki marang aku. Sawise mangkono, panggedhene prajurit mau banjur nimbali opsir loro sarta didhawuhi mangkene. Siagakno prajurit 200 kang bakal menyang Kaisarea karo prajurit jaranan 70 sarta prajurit kang sikep gegaman tumbak 200 kira-kira jam 09.00 bengi iki. Sawisno uga kudu tunggangan sawetara kanggo Paulus lan supaya kok sowanake ing ngarsane gubernur Felix. Panggedhene prajurit mau nuli damel serat surasane mangkene. Salam kula Claudius Lysias, katur ing ngarsanipun gubernur Felix ingkang minulya. Tiang menika dipun tangkep dening tiang-tiang Yahudi. Sareng badhe dipun pejai, kula lajeng dateng kalayan beto wadyabala, perlu menggak saha ngluwari piyambakipun. Awit kula mireng, bilih tiang menika warga negari Roma. Amri sagetipun nyumerepi menapa sabab-sababing pandakwanipun dateng tiang wau. Lajeng kula ladosaken dateng pradataning agaminipun. Tumrap kula lajeng sampun cetha. Bilih pandakwanipun menika gegayutan kalian angger-anggering toretipun tiang-tiang wau. Namung kemawon, boten wonten pandakwa ingkang jalari kenging paukuman pejah utawi kedah kalebetaken ing pakunjaran. Salajengipun kula tampi palapuran bilih wonten komplotan ingkang badhe mejahi tiang wau. Awit saking menika, kula lajeng enggal-enggal kengkenan nyawanaken dhateng ngarsa panjenengan. Wondene para ingkang sami ndakwa sampun kula ken, supados sami ngajengaken prakawis menika dhateng panjenengan. Para prajurit banjur padha nindakake kaya kang kadhawuhake. Ing bengi iku uga Paulus digawa menyang Antipatris. Esuke para prajurit jaranan padha dikon bacotake lagune karo Paulus. Dene liyane padha bali menyang Beteng. Satekane ing Kaisarea, para prajurit jaranan ngaturake layangi lan masrahake Paulus marang gubernur. Bareng wus maos layang mau, gubernur nuli ndangu marang Paulus asale saka provinsi ngendi. Bareng mireng yen Paulus saka Kilikia, banjur ngandika, aku bakal meriksa prakaramu yen wong kang padha ndakwa marang kowe wis teka ing kene. Banjur dawuh supaya Paulus ditahan ana ing kratone Herodes.